道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 원하기 과타이 가리 하우탑 아마다벤 다스피아칸 바발 다스피아칸 바르두 파라오 마카스 라오야 미아리아 키루아부 발레 비료스비 아마 칼라타카이 토야 심쉐리 라스야칸 오 세이카곤 اما کارتی جمعره هشتاب سیه امش سر بخانی ناچار یکانه چاکا ما دانیق و مده سینه انجام را کشکا اویه ایسا چونم کارتا بپاریزی؟ هیچ کارتی که فیلی برگری کردنیش من پینیه نخسانم چی بکیم باستن کورینا هرستا کارتی شمشیر راستقی نکنم بنه باشر وای او بخشی من کن اجینا تو شیکی شیکی زوره بنها مگر لخوتا هی گمجا بوسن کتیب کتیب ایو اتانو فیل کن هزانم که ایو یشتا دست پیکره کن نمیاره هیچ کارتی که فیلی برگری دان پینیا تنها اوی هتان بی لخانی ناچاری کن شمشه رستی کن وانیا اما کارتی دیزا ام کارتا فیلی ارمتی میاد بو اوی کارت بابام لخانه ناچاریکان یا ریزانکان ایتر بگره کارتی دزی کردن کارت پی کردن پیرس بکر سر کلوه پی موابه باباشی مشقه نکردوه ایوانی ماما جاری ده تو کارتکو بو نگرن مو وادیاره تو تنها نزانی که من سرسام من با اوی تو لیاری روچکان هبید بلام ایما کمی سود من لتو بینی کارتی که فیل سرکوتو نابه تنها لوکاتانه بگه خوانکی قصکانی تاوکا امرگه تنها لگل یاریزانه لاوزکانه بکاریت بله اما زور راست اگر ایوه هر کارتیک تام بوید ابیل کسی که ببن تنها گم جکانش دا پیز ورکیکانه بجداریک یست آیو تیه گشتن کورینا من زوتو رم براستی لبیری که روم بو که اوان پیش اگر بون هر باش بزرگ خو من بو من دونه کرد وار چوایا ایترا بیه کارتا فریو درکان کوب که اینوا اما واتای اویا آراسی ده هاتو من بو شاری فیلکانه بیت ما سادورا هیچ رگری اکم نیا اما بارگا که ایمه استاج ارککان دیاریه که ایوه کارتکان بو ایمه کوه کنه پی ما به پیشتر زن که چل کارتی جاوازی تره و ایمش پیویست من به ایچلو کارتانه اویش کارتی بند کردنه با دیاری کراوی او جکه کلا به اسرین کارتی برگریه فیلکان دانه اکمان لیان هبید زور بسود ده بی بو ایمه فرشته گوراوی کارتی که لجوری اس اسا پیشتریش کسی لو کارتی نبو چون اتوان لو دلنیاب نو هیچ کسی شکب دستی نینو کارتی که فیل هنوی لیستکانو کارتی بکاری اتوانی جماری او جارا نمزانین که کارتی که تیا گورو هر وحا جماری او کسانش که لستای او کارتیان هل گرتو تیا گشتم بدا زینانی او کارتان لم یاری خورسا چون که به هر چل کارت فیالکت پی بی پیجوی آلو گوری پی بکی ممشیویا بلا کارت فیالکان زور گرنگ لم یاری بو یاری زانکان بردوان بکاری این وصل رای اوش توانی من هر چل کارتا که کوب که نو ایما پی من باشترا هر یستا آلو گوری پی بکی نگل کارتی فرشته بلا مو کارتا ایچ کارتا که فیلتان پی نبی بو ایبتان پارزه بایا پیویستمان با کارتی که بندی خانه بی او راست بارحا با مسوگر کردی سرکوتنی ام پلانا اما نوی هر چل کارتا فیلاوی جاوازا کن لبرکن پیویستمان باویا سو بیس هزار جینی مامده سینا لبرامبر کارتی گلگای دا براستی او زور بنرخا چیتر پیویزنا کسا بارد به پارا نیگران بین دیبان خواردن آب کرینو گرشتا که من برو ماسا دورا دست پیب کی سر تا پیویستمان بنخشه یکا او نخشه پر لزانیاری به 650,000 بلا ام نخشه بطالک نرخی تنها 20,000 باشه به کامه هم کری؟ 20,000 که باشه اگر به تو خوم ام پری که لزانیاری خوشتره به تو زول سرشتر روی گون هیچ زانیاری که تیانیه ای کوایه بالا کسی بپرسین؟ برو باکور برون دزی که 80 کیلومترو لدوی اول شاخه کانا پرن روباره گدوزنا و اگر للیوالی روباره که و برو با کور برون او کاتا اگن بماسا دوره اگر پلب کین لوانه او 80 کیلومتر لروجه که بله او جگر بتوان در باستان بی چون که لراستی شاخه کان پرن لچته کاتی شاخه کانا برن او کاتا درنده زور بینن لوی محال در باز بون چتا؟ درنده؟ اما او که یاری رانگران وایا براستی امیو او درنده ببینم دی مابروین بله مابروین کمی بستن تکا دالی اکم چیا؟ تکا بم ریج لگلی و ابم باشا؟ ببورا نتوانی نو کارب کن باشا بوچی چون که تنها بزر مالکی او گم جیب چوکا چون نمیریم بسا چاوی که بزر کرناک بیا؟ اگر بمویه اتوانم جسد بزایی پاک کموله که تیگه دستی کشم لپشنو بید تواو من امیستن ها لگلم دوکره عریب کم بلا من جیانیان سرو جیر اکم راوستن بوم بزنم چی تان لی اکم هی ایوا بوستن تکا تان لی اکم تکا همو حوله ایم بو اوه هیچ کشکتان بو دروز نکم اما باشا ایسا هنی زنیاریم لیا که پیسمانه که اتوانی پی من بلای چی آشکرا کردوا؟ باشا لیا کم شتو دست بیکم هولم ما لگل زیادل لصد کز لم شارای قصب کمو همویان همان والامیان نای وکاتی پرسیاری که نه اسایم آراستایان کردو اوش رفتاری که اسایی بو کسایت یعنی کسر بیاریکی دوام شد کتیب ام کارتر آساقینه و امش او کتیبه که کرتوبی دروسی کرد بکنه نن وکو ای بینین کارتکی کرتوبی نگوره پیموا به اما واتا اوه که برنامه یاریگه کارتکی کرتوبی نخوینه تو سیم شد گسککی شیزوکو لم جیانه شکاره کد بلام لدجی کرسته کار نکد که توانه اکی تایبتی هبید پیموا به اوش بو اوه اگره تو که برنامه یاریگه بو شوه دان روا کنین بو همو کارتکان کاری پی نکرید دواتر و سر رای اوش لمسی خاله اگر اکی تر من بود روسته بی هم یاریه لجیهانه که دروس کرده و بره و نابرید بلکو لشوینی راستقینه و لجیهانه که راستقینه بره و آبرید باشه ما بسته چیه؟ اگر یاری زنکان بتوانن بطواتی بین نیو یاریکا او کاتا ابی یانیان للاشان جابیتو تا بطواتی اچه تنیو امریکو لاشان لدر و امینیتو پیویز بو ناکا لاشه یاری زنکا بطواتی بچه تنیو یاریکا هر وها جاکرنوی یان للاشا پیویستی بر رجی که زوری دانشتن هی لبران بر امریکو توانای حدسو بکار بینی اگر بشوه بیر کنو که اریزانکان اگوازرینو بونو یاریکا گنجاوت را بی بویا بو مندره کهوید که درگی چاچنوککان یاریکی راستقینه هر وکو طلعه وای او یاری زنانه اگوازیت او بو ام دورگه کتوانی حدسو بکاره او خلاطانه تان لبیره که ادرید بو کسانی کاری که تاوکات او کسی که یاری که تاوکات اتوانه لخانه ناچاری کن سی کرد لگل خوی بد بو جیهانی راستقینه راستا اما جواتای اوه کم کرستانه اتوانه لدروی ام دورگه بکار بیهندرید ام یاریه لشوینه که جیان راستقینه که برای و ابریتو اکری خلاته که لم یاریه ببی ببی اوی ناچار بید یاریه که تواب کهید چه کشتم کتیب یسا تنها هنه زانیاری زانی لباری کرستکان بلام کاری که باشه بی اگر لباری همو کارتکان و زانیاری من هبید بوی امان جی یکم من بده زینانی چاوستا سرخه نرکه یستاش ابی فینکسو ویتام تو زینو نقشه که به نرخی تر؟ بلام، کارت فیلکان زور بو باشه، بس تجا بینو هفته یکی تر لمسادوره یک تر بینینو بابی که لپیش بر که یک بایی بزنیم که زور ترین یعنی زنو کشید باشه، دلنیا برولوی که پیش روی بیان کشی کارتکانی هم بری چیلی اکچپ کهین؟ تنها پشگوی بخوا که تیه چه تکان درکوون درفت یک من ابه بو اوی لکالی بکینو باشا و کمی به بزیانه نبه؟ او چیلی؟ تیسه گیره رگی پیا پشداری بکد و دیاره او زور شر زاله بکر هنانینه اگر دوخه که خراب بو اتوانه خمی خوی بخواد پیموانه بو تا ایره بتوانه شن ممکوه سبارت بودو مناله براستی من واه هستم آن یه زیکی جستی سرنج را کشانه لنویم بین بله یارمتی من بند تکرس لیرکین ها؟ بتای لم درگیه هیا بتای ایشی زور کم دست پیه کن پاشان ابیتا تای ایشی تندو لکوتایی اگا تا مردن تنها هما لدزید درمان دروز کنیم با کم کردن وی پلی گرمیه کهی بلام درمانه که تنها با ماوی یک افتکاری گریم هر واها زورش گرانو اما چی تر پاری پیویس من پیه نماوا بویا اما هر همو من توشی نخوشی بوینو نا توانین کاریش بکی نخوشی که درمه اما تنها چی رو کشی نویاریه که خورکم تنها دو یعن سی روشی نبدسا پیشوهی بمنین ایشتی که تر ایو نا توانین کمی پاره من پی بنتا و کچار سریم بکین امرو داول نویاریه که ایوانیا بله اگر پاره ان پی بین لوانه لبران برا کرسته یعن هن زنیاری من پی بین ایوانیا تولی چی باشه ایوا چنک پاراتم پیویسته؟ این باشته هزار من پیویسته ایخو خوش من هره اونه من پیماو کوای اوان سبارد به ایم هموشت یک زنن برخصتان من پاره پیویستم پیه بو اوی هشته هزار که پر بکاتوا گیو بگرا اتوانی چاک اکمان لگلاب که تو بیدنگ بی؟ من او گم جیب چوکا لطو پتا کم باشه ایم هشته هزار تن پیین او بسا براسته زور سپاسانه که یعنی که رکم تن رزگار کرد من سرماما زورم سرمایا باور نکم اگر جسته ایلو زیادر سرمی تو پیشوی درمانه که و دامی کن او آمرین خوزگاه نجلو برگ من هوا بو منالا کن نجلو برگ بو منالا کن من لوانه من بتوانم جلکانی خومی پیبم او بلاستا یه دو فریشتم بولا یه من یه راون قصه کردن بزنی با اوی سپاس گزاری خومن در برید بلاستی اما زور سپاسی او اکی ای کشنیا پیویز نکا سپاس من پر پتن چونه هنه زنیاری یعن هنه کرست من پیبن هیچ من بدز نه هنه جلکانیش من دورن سر را اوش نسا گرفن من بطل و پره من پینیا ایوار گلتن پی کردی باشه ام نزلو كارسيبو بلام ايما هر كام شاخمان تيا پراك درنده كانا دوزينه وايوانيا بله اگر بيان بزنينو بيان كين بكارد او كاتا اتوانين بفروشينو پارا بدزيني لكو تاي اتوانين شاركي لقل يانا كاتي اوهاتو او اي شاريتو داري بخي تو شروحا ابه بزانم لكاتي مشخني هيني كانا چي فير بوي يشتاكينو هيا من او چه ایکی برداویه؟ دی بابروین بله براستی زوری لیا لیدانکی گون کاری گری لسر نبود کوات لیدان سودی نبی بو بزندنیان هر و هجم هرشان زوره بلام اگر دانه چند بیگ هر جنو بینوا پیکم چمیان خالی لوازیانه کتب گون لیدانه کنه با برو عراستی چمیان بیگ گشتیم زور جوله نوا بلام زور باشن لو کاریا که ایکن امانه زور لوازن بلام لدوه اوی کارتکان من با ماوی یه خلق لدرو اکتیابه که اشتاو گورا اتوانی لم کاریا سرکوتو بین همو درنده خالی که لوازی هی و اگر همین ببینه و بیر بکینوا او کارتا باشه بین چاکا کوا با برو ماسا دورا بروین بلیه آزاری نبود او درنده بچوکه لوازه بلام خیره ایا با حولی گرتنی بی ابه چاودیری آراستکی یستب کن چون که لرگه چاودیری و اتوانی شوی جولکی برن بره اشکراب کی بینین یا انتیجا بلام نازن بباشی بکاری بینن توانی لدست من دربازی بود چاکا اگر همیان بمشه و ایبن او که تپیویستی به حولی که زور نبی و اوی بگی نماسه دارا او نگم جمع با اگر برنگاری او درن دیب نوا که توانا و هیزیو کویا که چیه کن آنا بلقن وین بو زورتون دو شپولی دنگی دره هنه بلام هیچ زیانی که نیا که دزده سورکانی شه این ناتقه بلقس بیکان که تیلو زیمرو فکان ایه اتقنوا بلام بلقس سورکان برهشتی که ترب کهوید اتقیتوا بو گرت نوی اسپکا ابه تایبه مندیکانی بلقکان بزانن پاشا لنیوان زید سونین گران کاری بکن هشتا قرصه بو اوان بلام سر رای اوش ام دوکرا ام دوکرا توانایم بفیرو این او قرر لبرد اچید اوانی بیتا الماز اگر قدیز بکرید بلام اگر بمشه اوی بیتو برنگاری یاری زانی که بهیز ببنوا یان درنده یکی بهیز او کاتی اریک بلای اوان و تاو او بیتو کتایی بید کتایی بید وا دیاره امیان زور به هزا اما هیچ سودی نیا تا او نتوانم خون بگرم گیا ایوا چودان لسر ایلام ببن جولی گیو بکر بینن چی نتوان او کار بکن بینی تان زره پوشکه تنها بو کلیک بو بازیمەوە. کارتەکەم بەدەزێنا. کەوایە ئێوە توان گیۆ بەکار بێنن، ئەی بۆچی پێشتر بەکارتان نەهێنا؟ بەڵێ ئێمە. بەڵێ کەواتە لە بیرتان چوو. ئەی بۆچی لە ئێوە ساونی شتی ناکەن؟ چیە بینن؟ ژمارەیەک. زۆر باشە، ئێستا گیۆ بگرن. هەر کە دەستم بەرز کردەوە گیۆ بەکار بێنن. پاشان هەرچیتان بینی هاوار بکەن. باشە؟ ئێوە هەستان با شتێکی سەیر کرد، گیۆ بەکار بێنن. ئێستا تێگەشتن؟ بۆستا، بۆچی لەوێ وەسایەت و فەرمانمان پێیەکەی؟ ژمارە پێنج. ڕاستە، تۆ لەسەر زەیی پاڵکە و سەمەشقی شناو بکە. چی؟ ئەمە سزاکەی تۆیە، خێرا جێبەجێ بکە. ئەمە چییە؟ بۆچی بەخسە بکەم؟ چییە، ڕێگریت هەیە؟ بەڵێ بێگومان. باشە، خۆ بە چی ئەزانی؟ ڕاستە، من هێشتا خۆم بە ئێوە نەناساندووە. من ڕاوچەیەکی پیشەگەرم و ناوم بیسکیت کروگەرە. چل ساڵە فێری بەکارهێنانی نین بووم، بۆیە شارەزایە بە نرخەکەم و تاقیگرنەوەکانم بەکارهێنم. بۆ ئێوە کوڕینە ئێوە فێرکەم. بۆیە ئەبێ ئێوە سوپاسگوزاری من بن بۆ ئەم کارە. ئەوە تۆ ئەوە تێ بۆ ماوای چل ساڵە پیرێژن. دەرکەوت ئەو کچەی کە شوێن گۆن و کیلوارکەوتە بوو ڕاوچیەکی پیشەگەرە و خاوەن شارەزاییەکی زۆرە. 身につけたもの抱え込んだ